Hai mia, mia, mia, amor, salita mas a no mor. Mia, mia, mia, amor, repete, repete no braço, amor. Tot ce vreau, tot ce vreau, tot ce vreau, două vieți lângă tine să stau. Tu iubește-mă doar cu știi tu, dar cerem tot și eu n-am să spun nu. Tot ce vreau, tot ce vreau, tot ce vreau, două vieți lângă tine să stau. Tu iubește-mă doar cu știi tu, dar cerem tot și eu n-am să spun nu. Mia, mia, mia, mia, amor. Frumoasă ca tine nu e, dar cerem tot și zbor la femeie. Când nu ești lângă mine mi-e dor, când te apropii mă iau un fior. Mai frumoasă ca tine nu e, dar cerem tot și zbor la femeie.